بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول جدي فرمائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذليع الفم كشادا وفراخ خلي والو او عربو با فراخ خلا دیر خخولا اباد علماء دیدے کی دا فراخ خلی مانا کڑی پا فساحت سرا اشکل العینی اشکل العین دیتا وئی چه پس پینوالی کی شروعالی ستر جس پینوالی کی شروعالی او دا سرن محمود و محبوب وی لکارب و ایماؤن اشکل چه کل آغی سر لگوینم گڑا وڑی اشکل العینین اشکل العینین اشکل العینین او دستر گران سرخی و پسپنوالی کی منحوس العقب او دپندو غحی لگوا پندو بانی غحو مخدیرنی پندبانی سے غفڑے رنین خون لیر تھے منحوس العقب داغی پا پندو غفڑے رنوا ایتانا عقبه قلیل اللہم داغی پندو بانی دیر وخنوا داغی گیتی مپند مبارکی دیر وخ والنی وخ پی کموا قال شعبتو امام شعبو قلتو لی سماکن ما ذلیع الفم ذلیع الفم ستوی قال عظیم الفم ویلوی قلیتوی قلتو ما اشکر العین داس قال طويل شق العين طويل شق العين وي طويل شق العين طويل شق العين دا تفسير برا وي دي دي کی چدئی کم کرے نو داد لغت کتابونو کی نشتا او قاضی عیاض رحم الله وی جدا وهم دے اے طویل شکل عین وګدو غچاو دند ستر وګدوار ندا لغت قاضی عیاض وهم ګرځول دے د دې راوی او دا نور لغات عالم نه کړي ذکر طول علماء اتفاق دے چی اشکل العین ستوی حمرت فی بیاض العین سروال پس پنوالی دستر مکی قلت ما منحوش العقب قالا قیل لحم العقب اے قلیل لحم العقب قلیل لحم العقب اید پند غخ کموا پند مبارکی دیر غخ والنوی وبه قال حدثنا هناد بن شري قال حدثنا عصر بن القاسم عن شعب عن ابن سوار النبي صاحب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة أضحيان فاشفيد سقميك ليلة أضحيان غيت ويش طول أشفدا ولن ترخر پوري رناوي دا ولن ترخر پوري سقمي رناوي وعليه حلة حمراء للا قرامين بانس رجوعا فجعلت صابي واذ شروش منظر اليه یو نظر به میرا الله حبیب تکتل ویل القمر او بل نظر به میس پگمئی تکتل فلہوا نخام خا دار اللہ حبیب دالاند تاکید دے فَلَهُ وَمُحَامَهَا وَعِنِّي زَمَا فَنِدْ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ دَسْوَادَتْ مِنْ دَسْفُقْمَيْنَ دَ اللَّهَ حَبِيبُ دَيْرْ خَيَسْتَوُ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْحِيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَانُ الرَّوَاسِي عَمْ زُهِيرٍ نَنَبِي إِسْحَا تپوس کړو سړی د برائے ابن عازب رضی الله عنه نا یو سړی تپوس کړو د برائے ابن عازب رضی الله عنه نا اکان وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم مثل سیف ایا اللہ حبیب مخو شاند توریو ایک گدواری کی پپڑکواری کی قالا بل مثل القمر ومثل دسپگمئیو ایدہ سوالا لنے چدادا سیو گد مخو لکا تورا یادا سی پڑکی دو لکا تورا نایو اینا داد توری د پرکوالی غنتنو اے وی پرک دا اجسام سقیلو دا خالی نوی دا خڑوالینا وی دا پشان دا پرک دا سپگمئیو وبهی قال حدثنا ابو داود المصاحفیو سلمان ابن سل قال حدثنا نظر ابن شمیل عن صالح ابن ابی الاخضر عن ابن شہاب ابن نبی سلم عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض اسفن کانما تاب ابن چیدار اللہ حبیب سویغا من فضوت جوڑ شید دسپن زرنا رجل شار دو اختد سر لغن تیرا تھاو نخو پورا برگتیو نپورا لیغو بلک لغن تیرا تھاو وبهی قال حدثنا قتیبت ابن سعید قال اخبرنا لیث ابن سعد عن ابی الزبیر جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حدیث فرمایلی دی اورید علی الانبیاء پیش کری شو پم انبیاء علیهم السلام پشکی د معراج کی یا په خوب کی خوب کی لیدلیو یا پشپد معراج کی لیدلیو پیدا موسی علیہ السلام ناکاتی موسی علیہ السلام نوکتو ضرب من الرجال اے ضرب من الرجال بیتا ویخامی غوخی والو دسنو ناد بدن دیر غوخی نوا کانو من رجال شنو اتا تابوی گنی داد ناری نو درجالو دشنو اقبلی ننے دا پیامن کیو مشہور قبیلوا او ماو قطوی صاحب نی مریم علیہ السلام فیدا خرب مر رئے تو نناسا پی دیر لی جا اچھی ما قتلو دد سر شبہن کمشابات کی اور وید نی مسعود دے رضی اللہ عنہ ورئیس ابراہیم علیہ السلام اما ابراہیم علیہ السلام قطو فیدا خرب مر رئے تو بھی سناسا پی دیر نجات و جمع کسری رئی طرف مشابہت کی صاحبکم یعنی نفسہو ستاسو صاحب یعنی خلزان نفس کریم یادئی ویزما شکل او ابراہیم علیہ السلام دوار صورت مبارک برابرو ورئیس جلیل علیہ السلام او ما کتر جلیل علیہ السلام خیر آخر مر ریت بھی شبہت ناسا پی دیر نیدی آج ما قتلو دلی سرم شعبات کی آغا جہی رضی اللہ تعالیٰ مہونے آغا جہی رضی اللہ تعالیٰ مہونے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيْهِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قال اخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد الجريري قال سمعت ابا الطفيل عامر بن واسلا رضي الله تعالى عنه داد طول صحابه نرستو وفات شده دیکھ کلو اسوک بصحابه کنو فتمام دنیا کی دطول نرستنے صحابی چو وفات دے ابو الطفیل رضی اللہ عنہ دو وفات پہ 110 ہجری کی شے ذکر دیدی حدیث کی گرہ او جملہ ذکر کئی یقول دی رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما بقی علی وجل رضی حضر او باقی فاتن نے پا مخدز مکہ او تن رعا ہو غیری چه سید العالمین دے کتلی بغیر زمانا اگا جماعت تول نخاور دلاغ دیشو او لاو چه دا اللہ دا حبیب پا صحبت با برکت ربشیو قلتو ماورتو اصفو حلی ما تے صفت بیان کا قال كان ابيض مليحا اذا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم سپینو سپین رنگیو سپین رنگیو مليحا ملاحت پکې ورنا رنگیو نمکی مقصودا مقصدن او دا اللہ حدیث اللہ سم برابر و معتدل جسم والو نب انتہا دنگو نب انتہا کچو نب انتہا غفو او نب انتہا سو کم زور نب انتہا سپینو او نغنم رنگو بلکی سپین رنگو شروع آلے پکے گڑ وڑو دیتا مقصدن وی وبهی قال حدثنا عبداللہ بن عبدالرحمن قال اخبرنا ابراہیم ابن المنذر الحزامی قال اخبرنا عبدالعزیز ابن ثابت الزہری قال حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ عن موسی ابن عقبہ عن قریب رحمهم الله عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلج الثنيتين کلاو ثنيتين والو دا مهام غاغونو کې کلاو وای دا دې خپل کوي چې غاغونو کلاو کلاو وي او پمنځ کې کلاو وای دا غي مخ کې غاغونو کلاو کلاو دیتا اخ دیتا سوئی دیتا وئی اخلا جسنیتین اذا تسر لنا کلچ خبر بے کول رویک النور اوبلی دیشو پشان دیو نورا اپڑک یخرجو من بین سنایا ہو جدی غاقو بے دمان دیو پڑک پر اوچتشو خبر السلام یو نور بر اوچتشو با ما جا فی خاتم النبوہ باب دے پا بیان دا مہر نبوت دا نبی علیہ السلام کی دیکھے داغی ذکر دلتا فرمائی ګوردا حاتم یا فتحد تارا او حاتم او حاتم او حاتم کثرت کې ډېر مشهور دا باب دې په بیان دا مہر د نبوت کې د الله د حبيب دې وګو کومن کې مہر نبوت هو مہر نبوت ہو دی بارت کے علماء باز لکری پجی مہر نبوت بانی سجی کلو کنو نسو کوئی پجی لکریو سیر خان تل منصور زیتا و سرمدت شے سو کوئی لکریو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باز علماء دا سلی کری قبا با علمانو لکری چی دا کمو روایاتو کراملی چی رب حدیث لکل شویو وید دین وشی ثابت ننے لکباز شارحینو دا بخاری شریف لکلی او که ابن حبان دا بازی تصحیح کرو وید آو ہم نے دے وهم گرزولے بعد وی دی کی دکھلی جر محمد رسول اللہ صرف انکا المنصور اباد وی پدیس سبوت نشتا ادا یو محر چرا اللہ دا حبیب نفس انہو لا نبی بعدہو دی نفس بل پیغمبر بنی او دی عبارت کے علماء لیکن جدا اللہ حبیب پیدا شن را محر نبوت ور سارا پیدایشیو کسن گا دید دی محر نبوت سارا پیدا دی یا کا پیدا شن را محر ور تولا گولے شو یا کی تلے سینا مبارک ملائک اوشلو لاؤ زڑی رویس تو انزل دغا وخو یا کی کم وخورت پیغمبری ملاؤ شوا دا تقریبا سورا قوال شد اے پیدائشیو که پیدائش نفسو که دشق صدر کرو درے او سلورم چکل پیغمبر شو که دا وقت حافظ ابن حجر رحمه اللہ و ایدادرے محبر دیر مضبوط دا چکل سینہ مبارکا اوچا اوچو لیشو ازل رویستے شو دیمان او دا حکمت او دا نور نڈک شو او د زمزم په وګو وین زلې شو نو دا وحدا مہر نبوت هم لګې تلې او دا قاضی عیاضم ویلی خوبدی کی اختلاف شوستا سلطیر شو چیر اللہ حبیب دزول شکارو او غراہی ویزی پا محر نبوت پی جنم او حدیثم صحیح ثابت ہو ندا سنور اقوال دی دو علماء پدے کے سنور اقوال دی دو علماء پدے کے پدی مانی دا اقوال لے استاد نے تو بہرا حدیث تیر شو کر نداوی روزی نہ پدی شکار راضی التا اوی جی پی جنم پدی ادا ود اللہ حبیب عمر علماء لکری چھ سرے دولت سال رے ندا سلو اقوال دی چھ دا مہر نبوت کم وقت کیو دا مہر نبوت کم وقت کیو ندا سو کوئی د ولادت په وخت کې وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا خاتم بن اسماعيل عن الجاد بن عبد الرحمن قال سمعت الصائغ بن يزيد رضي الله عنه دا صائغ بن يزيد رضي الله عنه نو ما اريدني يقول ريو ذهبت بي خالتي زبوتن حقل ماسي رسول الله صلى الله عليه وسلم تا فقالت ویلی یا اللہ رسولا ان ابن اختی بے شکا دازوی دخور زما زخفل ترور بوتلیم ماسی بوتلیم وی زما دا خورے بیہی وجعن کسرد جیم دا بیمار دے بعد روایات کراغلی دی وی دزخفا کی درد فاقصہ براسی داللہ حبیب زمان سرمس کنیو ودعالی بالبرکتی او مالی دبرکت دعا کنیو وتوزع دسوکو فشربت من وضوئیه نماد آغی داو دستو گونس کنیوی کمیو بچد عید مبارک و مقدس و اندامون و نارا سسیدنیوی فقمت دا خماشو فقمت خلف زهریه زود ریدنیم رستو شاد نبی علیہ السلام تا فنظرت الالخاتمی نماکت لیو آغا محر نبوت تا او اتوا مولا دا صاحب وی وی ما دا صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ دا سرکت لیو کمزے کی جدا اللہ حبیب لاتی خیو آغا تکتور و نور سرسپن شویو آغا وی اختر چی مبارک لاتی دا اللہ دا حبیب لگی دلیو آغا سپی لیدننا ارے ما چمو لو بی کولی نراتا و سود اللہ دا حبیب شاہتا نو ایماو قتل مہر نبوت تبین قتل خیمی ددوا اوگو پمنس کی او مسلم شریف کی راگنی را دوگو پمنس کیو خودی گسی اوگی تبیر نزدیو دخائی پا نسبت مثلو زر الحجلتی پشان دا آغا غٹی دا چپر کٹا ناو نه ډولې غوږی جوړه او هغه له کپري فردي جوړي کی او هغه فردي له یو ثاني جوړه کی په خواب مشران جوړولې د سر د دغه د کپري ثاني کتلې بوله چا یو د دې مقصد دا نو مثلا مثل زر الحجلا پشان د تنای د اغا چپر کد ناوی یو مانا دیوی کی علماء کرام دا سکنی را اباد علماء کرام دیوی کی او وجہ ذکر کنی را غرپتی اعتبار سارا زر الحجلا زامخ دا اورا رسولا فباد کراغلی دی چه داد کنتر دا گئی غنتی وا داد کنتر دا گئی غنتی وا دیکی دا قول مثلو زر الحجلا فمثل دا غاتاید چپر کٹ دی قول تا امام نووی درشوی دی او چاوی دینا تقدیم درائی محمل دی لنبی ابیاور پسی زارا نگر آوالا کی زر الحجلو او دی بل کسن رز الحجل رزوی اگئی تا او حجلا دایو معروف مارغنه پمثل دا غید حجلا دی زر کی توی تنزری تا دی تنزری دا اگئی غنتی وا او اصل کی بور صحابو لیدلے دی چاکی لیدلے اگئی دا خپل فهم مطابق د دې مہر نبوتنا مختلف قسمه تعبیرونه کړی وي و به قال حدثنا سعید بن یعقوب سعید بن یعقوب الطلاقانی قال اخبرنا ایوب بن جابر بن سماک بن حرب عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال کان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغمہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللذی بین کتفیہ آغچو فمندوگو مبارک داوی کی داسو غدت حمراؤ اے دا غدہ یو غفی توئی چې د دې سرمنی او د غوخې دایو غوټي تا وای چې پیدا شي په من د سرمنی او د غوخې کې غده دنیا او غټه هم تی واثرا مثل بیر الحماما فمثل دا غید کنتری وردی حدیث کے سو دی جابر رضی اللہ عنہ دی حدیث کے دعوی چی دی دعاو گو پمنس کی سو دا تسرا غنتی دا رسولی پا شکل کی وا او پا مقدار کی دا کنتری دا اگی امروا غدت حمرا یو رسول غنتی و آیو غٹا غنتی و سرا فمثل دا اگید کن تری دا تشبیح پا مقدار که دا پرن کنرا ورا د دې مہر نبوت په مقدار او رنگ کې روایت مختلف دي. امام قرطبی وی وی دا پرنگ او مقدار کی روایت دیو جن مختلف دی چی دا با کمی او زیادی دو با طلب کمی دو کلب زیادی دو رنگ بین مختلف کی دو. دا امام قرطبی وی دا دی مہر نبوت کی با کمی زیادی رات لو او دا دی رنگ بم بدلی دو. شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے وَيْزَمَا پَنِزْ بَانِ بَنْدَيْنَا چِز پَنِزْ بَانِ پَدِي تَرِكِ جَمْعَ مُمْكِنَ دَا وَيْزَا پَحَقِقَتْ كِسُون تَشْبِحَاتِ تِي آو يَوْشِ تَشْبِحِدَ اَرْشَ خَزْدَ ذِهِن مُوَافِقُ نو ارکا دَ خپل ذِهِن مُتَابِد تَشْبِحُ وَرْكَرِ لَكَ يَوْشِ سُوْسُو كوئی دَا تِو سُو كوئی دَا تِو. وبه قال حدثنا ابو مصعب البدني وبه قال حدثنا ابو مصعب المدني قال فرنا يوسف بن الماجشون عن ابيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميسة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت لا فرمائی ماوری دنی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مالا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنی ولو شاون قبل الخاتم اللذی بین کتفے او کزما خوخوے چی ما کل کڑوے مہر آغا چی دیدو گو پا منس کیو من قربی دو وجید نزدی والدہ غیر دمر نزیمی تی اوری دنی لفالتو نما بدا سکڑوے دمر نزدیو کما مہر نبوت قلول نما قلول شو دمر راتر نزدیو. یقول فرمائن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بارکی یوم ما تپکم رسیان وفاسو وی احتزا له عرش الرحمن ددد وفاد د وجنا درحمان عرش او خزیدو ددد وفاد د وجنا عرش رحمان او خزیدو اے ددد روح د خوشالی د وجنا جماعت دمر پاک روح را روان نے او ددو ددو جنازی تا او یادر ملائک را منیو او دیدو دیر شکالو پا عمر کی وفات شئر دی پنزم کال دا حجرت پنزم کال دا حجرتو. و بهی قال حدثنا احمد ابن عبدت الزبی والی ابن حجر وغیر واحد قالوا اخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرا قال حدثني ابراهيم بن محمد من ولد علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه اذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم شكل وصف ببيان ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله حدیث ذکر کو سرد طول داغینا وقال بین کتفی داغی دوگو پمنکی خاتم النبوتو وهو خاتم النبی او داغ خاتم النبی نو دوگو پمنکی مہر نبوتو او دا اللہ حبیب دا طول و انبیاء علیہم السلام ختمون کیو. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا غزرة بن ثابت قال حدثنا علباء بن احمد قال حدثني عمر بن اخطب الانصاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بازين ودن مني راني دي شماتا ما تراني دي شا فمسح زهري زما دا شامتكا فمسحت زهره نما شام مبارك مسكا فوقعت صوابي على الحاتم زما غوتي ورلي فمهر نبوت قلت وما الحاتم اے راوی ورته خاتم سے قال اشارات مجتمعات وداویختو جمکریشی دیلے کی ورد ایداتو او دا عذر ابن ثابت بارا کی در لطیر شلطا شلطا د دباره کې تاسو له تیر شل چې د سو کالو او د شپښر کالو مریو او پر سره یو کې اډو ثوروال راغلنو ګرن تورا او سرن تور لګون ته پکې سپین یو دیده کی دیده محر نبوت بارک دا سوئی دیده محر نبوت بارک دا سوئی شدا ویختو راجم کلیشوی ایدا د مخک روایت نه خلاف نه دې ته وی وخت جمع شو دا وی وخت پذینو بلکې د دې پاثرا شو نه صرف داری ذکر کو دی ور سره شو د وی وخت ذکر هم دی فرمایلو اباده نماز د کلی چیزون کې دغه مسخ کړه نو پدې مسخ کول سره خیال راغله چې دا خو غنی وی وخت دې جمع شي دا خود نوی اختری جمع شوی دا هر صحابی دا خپل سوچ مشتابق تشبیح ورکڑی و دینے که لما سمنے و بیهی قال حدثنا ابو عمار الحسین ابن حریس الخضائی قال اخبرنا ابی ابن حسین ابن واقد قال حدثنی ابی قال حدثنی عبداللہ ابن بریدہ قال سمعت ابي بريده يقول جاء سلمان الفارسي راغب سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه اذي عمر بارك در لمس كثير ذكر اي دا اصل کی د شاهی خاندان نو او دے پسمر لاسونو کے بدل را بدل شو آخر کی دکم راہت سر جدیو ناغنے دغور سرے بس بچی ہدایت دنیا کے ختم دے خود نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم در آتلو زمانہ نیزیل آپ مکہ کی پیدا کی او دکا جور نڈک وزن دے غیت بہجرن کئی دد سره سره مال او غړي دي جي چاته را ټول والي هما ځان سره بوزه قافله والي ولري هغه دي انصاف غلام جو کو او په مدینه منوره کې په یو يهودي خرج کو دې په دې انتظار دي چې کجو وطن له وکړ دا د میرا خیال می کیږي چې دا واغ دې چې دا عالمین سردار د دې ته هجرت کړي ترجیح چې الله حبیب هجرت کو نراغل سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہینا قدم المدینہ کل چی مدینی منور ترال بمائد اتنی او درستخان راو علیہا او پاوی رطب تازہ کجوری نکی خدا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مخیطا فوضعا ایخی ودا بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مخیط کیخی اور اللہ حبیب توی فقال ما حاضا یا سلمان یا سلمان ما حاضا فقال صدقت علیک ویدا صدق پتاسو علا صحابتا وصاسو کمرگو فقال اللہ حبیب ارقاها پورتے کا فانا لا ناکل صدقا منصدق نخرو قال فرفان دفورتا کا فجاء اللغت سبا بیارہ بنسی کمیتل لی نکی خدا اللہ دا حبیب مخیطا اللہ حبیب ورسوی سلمان دا سیدی و الہی دیا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگو رتوی ویرا اوبو ستو لا سنرا اوبد کئی ثم نظر الی الخاتمی بیا سلمان رضی اللہ عنہ کتنیو اغا مہر نبوت تا پشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دی صدا پتاو صدا پیغمبر بصدق نخری صدق بن قبلی حدیع بقبلی او خری وے او دوگو پمند کے بے مہر نبوت وی فآمن بیلین دی ایمان روڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دی یہود دفارو دین یہود غلام فشراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دے غصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا درہمن فدور دور درہمو اے آغا یہودی ورطوی تب ما تباہ کری او آغی کی بدور دور سو بھٹی او علا بدت کتابت نخلاسی گی چیغمی وو کی علا ان یغرس لهم نخیلا دیتا بکا یوری کری ابیا باغمی وکین ولگ دیر دادی فیعمل سلمان فی سلمان رضی اللہ عنہ دے بکارو بار قید دی کجورو فباق کے تردیچ دا تو عام ورکی او دامی وورکی نبیاب دے ازادوی حتا تت عمچ دا باغمی وورکی نوکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغکجوری الا نخله واحده مگر یو کجورا غرسها عمر رضی اللہ عنہ کرن وا ویل عمر رضی اللہ عنہ فهملت النخل من عامها می وونی ودی کجور پد کال دا پیغمبر موجی زدا فکم کال شو کرن می وونی وا او می وونی نی و نخله یو کجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شان هذه النخلہ دادی یوی پکول می و ندی نی ولی نو مر رضی اللہ عنہ قربانا غرت هذا ما کر نی وا نو اللہ حبیب رویستا او به او کرلا نا وی پد کال می و او کدو مو جی جی شو او سلمان ذات شو او دا اللہ حبیب کی سلمان من اللہ او غزو خندق کی خندق دے دفو مشورا او دالو جلیل القدر صحابی دے دا حدیث دی دا فارنی پر کو چھ دیکن دا مہر نبوت ذکر دے دیکن دا مہر نبوت ذکر دے وبہی قال حسنا محمد بن بشار قال احضرنا بشر بن الوزاہ قال اخبرنا ابو عقيل الدورقي عن ابي نضره قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه ان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوه اغا مهر النبوه فقال هو كان في ظهره داراني فشاكيو بضعه دغوخي وتكرا ناشزه فورتا هر صحابي د خپل فهم مطابق د خلقو د قیول د فار تشبیه ورکړي. وبه قال حدثنا ابو الاشعث قال احمد بن المقدام العجلي البصري العجلي البصري قال اخبرنا احمد بن زيد عاصم الاحول عن عبد الله بن ثالث رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زرعا عند الله رسول وهو في ناس من اصحابه خلق كناس دمر غرنا فزرت هكذا زرعتا وشم داسه من خلفه شاق ربتا فعرف الذي يريد فعرف الذي يريد فوشد الله حبيب فارت زراد لرم فالق الرضان زهري صادر شام مبارک نلری کو فرائت موضع الخاتم علا کتفیه معوقت مہر نبوت دائی دوگو فمن کرا پورتو مثل الجمع اے پشام دو سک دی پلو گرے صحابی دا سی سکو مرو حولها خیلان لدین اگیر چاپیر دا سی خالو نو کانه تلالیل و تابوی بنی جدا زخینی امام قرطبی وی دا با غفیدو وڑی دو رنگو نوی بدلو دا غی خولم زیاد وزن دارے اشیخ لبیس رمت اللہ علیہ وی جنار چا دقبل فهم مطابق تشبیح ورکنی فرجاتو ذرا واپشم تردی حتی استقبلتوهو ز ورث محمدم فقلت غفر الله لك يا رسول الله الله رسال وقتنا پیغمبر گناہی کو غفر الله راغی مراتب تنور مچتی فقال ولتھا الله الله حبیب طالب من الله بخنو کی فقال القوم دی قوم ورتو اشارے کی حدیث بیانون وی استغفر لك رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره نوی سړی چې تا ته د الله حبیب بخنه وکړي فقاله نعم ویا او خفه کېږئ مه ولکم تاسو له یې غوښتې موږ نه یې څنګه غوښتې ثم تلاها دلایا بیا د آیات ولوسو وسفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات هر مؤمن سړی زنانه چې تر قیامت راځي د الله حبیب ورته د پیدایښت نه مخکې بخنه وکړي بس کو صلی اللہ اگر تاریخ نکلی دبانی زمرا کتاب گتی سو دا دریس و بوٹی دکھا جوری چی دے بدا کری پرورش بے کئی چی داری میود خورو کابلشی نبیاد دے ازادی گی اللہ رب الحبیب موجز سرگندکا اسم مدینہ منورت کے تاریخی دے داؤ چی دا سلمان رضی اللہ عنہ باب تا بخلق دل اسم حاجیان صاحبان کی مدینہ کی گر دی نو هغه بوتي خوندي خو هغه زنه وخت بنګلي منګلي شي خو هغه زير چې هغه کې د الله حبيب درې سو بوتي په خپل مبارک لاس کړلی او په خاله می ورکړي